Tu program Trzeci Polskiego Radia Wtorek, 13 marca. Marcin Łukawski, dzień dobry. Jest ósma serwis, Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Wojska Sojuszu pozostaną w Polsce, dopóki będzie się utrzymywało zagrożenie ze strony Rosji, zapewnia szef NATO. Biznesmen z Gdańska zatrzymany na gorącym uczynku przyjęcia 300 tysięcy złotych łapówki. Republikanie z Kongresu nie znaleźli dowodów na powiązania sztabu wyborczego Donalda Trumpa z Rosją. Wojska Sojuszu pozostaną na wschodniej flance, dopóki będzie się utrzymywało zagrożenie ze strony Rosji, mówi szef Paktu Północnoatlantyckiego. Jens Stoltenberg w rozmowie z Polskim Radiem przypomniał, że natowskie wojska zostały wysłane na wschodnią flankę Sojuszu jako odpowiedź na agresywne zachowania Rosji wobec Ukrainy. Chodziło o przekazanie jasnego sygnału, że jakiekolwiek działania podobne do tych na Ukrainie, w tym do nielegalnej aneksji Krymu, są wykluczone w odniesieniu do któregoś z naszych sojuszników. NATO jest po to, by na wschodniej flance, by chronić wszystkie kraje członkowskie i bronić ich suwerenności terytorialnej przeciwko jakiejkolwiek agresji. Dlatego grupy bojowe będą na wschodniej flance tak długo, jak będzie to konieczne. Szef sojuszu podkreślił, że wzmocnienie wschodniej flanki NATO to potwierdzenie zobowiązania do wspólnej obrony. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Biznesmen z Gdańska, zatrzymany w Warszawie po przyjęciu przez niego 300 tysięcy złotych łapówki, mówi Piotr Kaczorek z Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Jak ustalili prowadzący sprawę i operację agencji CBA z Lublina, za te pieniądze miał on doprowadzić do sprzedaży zabudowanej nieruchomości należącej do firmy spożywczej Wypadłości na atrakcyjnych warunkach po korzystnej cenie. Zatrzymany przez CBA mężczyzna powoływał się przy tym na wpływy u gdańskiego syndyka masy upadłościowej firmy oraz w gdańskim sądzie, który nadzoruje postępowanie upadłościowe. Biznesmen zostanie przewieziony do prokuratury i tam usłyszy zarzut. Do pracy nad uchwałą dotyczącą wydarzeń z marca 1968 roku wraca Senacka Komisja Ustawodawcza. Senatorowie chcą wypracować wspólny projekt z dwóch zgłoszonych przez PiS i PO. W propozycjach PiS jest zapis mówiący o tym, że za antysemickie wydźwięki wieców odpowiadały komunistyczne władze, a nie polskie społeczeństwo. Tłumaczy autor projektu Jan Żaryn. 90 parę procent tekstu jest już wspólnego. Zostały rozbieżności, które staraliśmy się zniwelować. Jedna przynajmniej została zniwelowana. Nie o kompromis chodzi, tylko o to, żeby prawdę powiedzieć wreszcie. Autorka projektu PO, Grażyna Stark, stwierdziła, że takich zapisów należy unikać z powodu sytuacji politycznej na linii Warszawa-Tel Awiw. Chcemy po prostu przyjąć tą uchwałę w konsensusie. Widzimy, że niektóre zapisy po prostu nie są w stanie być przyjęte przez oba kluby. To jest ciągła dyskusja i nie do końca możemy to przepracować. W związku z tym, jeżeli jest gotowy dokument, no to być może, że ten gotowy dokument pozwoli nam na przyjęcie stanowiska w sprawie marca. Przypomnijmy, że w marcu 1968 roku studenci rozpoczęli demonstracje antykomunistyczne w całym kraju. Dowodów na zmowę między sztabem Donalda Trumpa a Rosją podczas kampanii prezydenckiej nie znaleźli republikańscy członkowie Komisji do Spraw Wywiadu Kongresu Stanów Zjednoczonych. Demokraci pozostają sceptyczni. Członkowie komisji zgodzili się z oceną amerykańskich agencji wywiadowczych, że Rosja ingerowała w kampanię prezydencką w USA. Odrzucili jednak tezę, że Moskwa starała się pomóc Donaldowi Trumpowi. W liczącym 150 stron projekcie raportu końcowego z prac komisji republikanie stwierdzili również, że nie znaleźli dowodów na koordynację działań sztabu obecnego prezydenta z Rosją. Demokraci krytykują konkluzję raportu. Ich zdaniem republikanie skapitulowali przed prezydentem. Oskarżyli ich także o sabotowanie dochodzenia, które po przyjęciu raportu zostanie formalnie zakończone. Osobne dochodzenia w sprawie ingerencji Rosji w amerykańskie wybory prowadzi Senat USA oraz specjalny prokurator Robert Mueller. Ten ostatni postawił w stan oskarżenia 13 Rosjan oraz kilkoro Amerykanów, w tym byłego szefa sztabu wyborczego Donalda Trumpa Paula Manaforta, któremu zarzucono nielegalne operacje finansowe. Kilka osób ze sztabu prezydenta USA poszło na współpracę z Mallerem. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Mija 5 lat od wyboru papieża Franciszka. 13 marca 2013 roku kardynałowie zebrani na konklawę w Watykanie zdecydowali, że nowym następcą świętego Piotra zostanie kardynał z Argentyny, Jorge Mario Bergoglio. Habemus papa! Była 19.06, gdy z komina nad Kaplicą Sekstyńską wydobył się biały dym. Godzinę później ogłoszono nazwisko nowego papieża. Dominum Georgium Marium Sancte Romanae Ecclesiae Cardinalem Bergoglio. Kilkadziesiąt tysięcy osób na placu Świętego Piotra zareagowało oklaskami i okrzykami, choć na twarzach malowała się także konsternacja, bo część osób nie wiedziała, kim jest nowy papież. On sam poprosił wiernych o modlitwę i przypomniał, że nie pochodzi z Europy. Obowiązkiem kardynałów było wybrać biskupa Rzymu. Moi bracia kardynałowie znaleźli go na końcu świata. Z wyboru papieża najbardziej cieszyli się pielgrzymi z Ameryki Łacińskiej, w tym z Argentyny i Brazylii. Cały świat ma nadzieję, że ten papież pomoże się światu zmienić. Mam nadzieję, że wniesie też nowoczesność, mówił Bruno z Brazylii. Nowego papieża wybrano w piątym głosowaniu konklawę. To był serwis Trójki. Sponsorem audycji jest Grupa Lotos, generalny sponsor polskiego narciarstwa. O sporcie Krzysztof Łoniewski. Powtórka z kwalifikacji, mile widziana. Wczoraj w Lillehammer wygrał je Kamil Stoch, drugi był Dawid Kubacki. Reszta naszych skoczków nie lądowała już tak daleko, ale też wystąpi w dzisiejszym konkursie. Przypominam, że to kolejna lewa norweskiego cyklu Rower. W piłkarskiej Lotto Ekstraklasie wysoka wygrana Arki. Aż 4-0 pokonała w Gdyni Brookbet. Trener gości Jacek Zieliński nie owijał w bawełnę. Co tu podsumowywać? Mecz fatalny w naszym wykonaniu, szczególnie ta pierwsza połowa. Od 15 do 10 do 30 minuty mieliśmy jakąś czarną dziurę, nie było nas po prostu. Ale w sobotę trzeba się przygotować do meczu, który no, będzie kluczowy dla dołu tabeli. To będzie spotkanie z bezpośrednio wyprzedzającą Brookbet Pogonią w siatkarskiej plus lidze spore emocje w Warszawie. Oniko dopiero po tiebreaku wygrało z Wartą Zawiercie. Najbardziej wartościowym zawodnikiem spotkania wybrano środkowego gospodarzy Jana Nowakowskiego. Zostałem wybrany najlepszym zawodnikiem, a nie byłem najlepszym zawodnikiem, to jest co innego. Bardzo się cieszę, że wygrał cały zespół, no, zdobywamy bardzo ciężkie dwa punkty. Powinniśmy się z tego cieszyć, bo ta gra nie kleiła się tak jak powinna i no super, że te dwa punkty zostały tutaj w Torwarze. Po siatkówce hokej zwycięstwo 4-2 GKS-u Katowice z Krakowią w drugim meczu półfinałowym Mistrzostw Polski. Wczoraj sprawę załatwiły dwie bramki Bartosza Fraszko zdobyte w odstępie kilkudziesięciu sekund. Wydaje mi się, że zabrakło koncentracji drużynie Krakowi. Dwa gole w ustawieniu zawsze podcinają skrzydła, tym bardziej w play-offach. Fajnie, że udało się strzelić dwa gole w odstępie 40 sekund, no i to pomogło nam zwyciężyć. GKS po wczorajszym zwycięstwie prowadzi w półfinale 2-0, gra się do czterech wygranych. Jeszcze dwa kółka i przedostatni etap kolarskiego wyścigu Tirreno Adriatico. Po nim ciągle w klasyfikacji generalnej na prowadzeniu Michał Kwiatkowski. Wczoraj pierwsze linie mety minął Niemiec Marcel Kittel. Dziś kończąca wyścig dwóch mórz jazda indywidualna na czas. Sponsorem audycji była Grupa Lotos. Generalny sponsor polskiego narciarstwa. Napłynie nieco chłodniejsze powietrze polarne, morskie. Dziś pochmurno i deszczowo, wysoko w Sudetach popada śnieg. Przejaśnienia możliwe lokalnie w centrum i na południu kraju. Ciśnienie za to rośnie, temperatura od 8 stopni w Koszalinie i Kołobrzegu, 9 w Szczecinie, Trójmieście, Olsztynie i w Augustowie, 10 w Pile i Poznaniu, 11 w Toruniu i Bydgoszczy, 12 w Warszawie, Łodzi i Katowicach, do 13 w Rzeszowie, w Krakowie i Szkarskiej Porębie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt propozycja kredytu z karencją w spłacie pierwszej raty na okres 3 miesięcy. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 1 lutego 2018 roku 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja ważna do 17 marca. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Mediamarkt, precz z nodą. Uzupełniasz poziom magnezu? Suplement diety Hela Mag B6 to nie tylko legendarna już przyswajalność. To też jakość wynikająca z produkcji w standardach farmaceutycznych. Zmień swój preparat magnezowy na Hela Mag B6. Więcej na helamagb6.pl. Uwaga, gimnazjaliści i rodzice! Dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną egzamin gimnazjalny 2018. Testy i arkusze z matematyki, biologii, geografii, fizyki i chemii z rozwiązaniami i kluczem punktowania zadań. Egzamin gimnazjalny, testy matematyczno-przyrodnicze. Dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną. Jutro język angielski. Barbara, ty mnie pytasz, jak dobrze kupić energooszczędną pralkę? No pytam, Marian. To proste. Bierzemy cenę i ciach! Na pół! Super, bo w Media Expert na przykład za pralkę Electrolux klasa A+++ zapłacisz teraz tylko 599 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RSO wyliczone na dzień 5 lutego 2018 roku wynosi 0%. Ostateczna decyzja o przyznaniu kredytu zostanie podjęta przez bank. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Opel uczy niemieckiego. Drei, drei. Czyli 3. Już tylko 3 dni zostały do najniższych cen Opla z wyprzedaży rocznika 2017. 16 i 17 marca przez 48 godzin Opel w wyjątkowych cenach. Astra już za 51 400 zł. Sprawdź już dziś w salonach i na opel.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wisiał cień nad jego dolą. On był jak wilk nad własną zgubą. Chudzi blask polarną zorzą. Oczy jej zielenią zimną. Nie zawróci jej zawróci rzeki biegunie. Doskonale wie, nie miał nic prócz samej wiary w to, że gdy spogląda w niebo, ktoś wysłucha jego. Ktoś by na szerokie wody nie weź, jak woda tu wpłyń na mnie. Na szerokie wody nie weź, winę mą zmyj, zgaś ranę. Bo grałem z ogniem, z ogniem i grałem. Na szerokie wody nie weź, wodą na młyn, bądź na mnie. Stąpał po ruchomych piaskach, przegapił swą ostatnią szansę. I stern za to już inne miasta zgubiły dom, ich duże bratnie. Nie zastąpi jej, a ona nie zastąpi jego nikim też. Musieli przez to przejść, a może był im, był pisany sztorm. I wysłucha niebo zaniesionej dawno prośby. Na szerokie wody nie weź, jak woda tu wpłyń, wpłyń na mnie. Na szerokie wody nie weź, winę mą zmyj, zgaś ranę. Bo grałem z ogniem, z ogniem i grałem. Na szerokie wody nie weź, z wodą na młyn, bądź na mnie. Wpłyń na mnie i ugaś, ugaś. Bo grałem z ogniem i grałem z ogniem i grałem. Ugaś mnie, o Panie, jak woda w płyn. Morany, bo grałem z ogniem. Z ogniem, z ogniem i grałem. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, Marek Suski, minister szef gabinetu politycznego premiera Mateusza Morawieckiego. Dzień dobry państwu. Tęskni pan za komisją śledczą do spraw Amber Gold? Trudno powiedzieć, czy tęskni. Tak się pan uśmiecha, że chyba pan tęskni. No, szykowałem się na paru świadków, żeby ich dokładnie przesłuchać. Już szans mieć nie będę. Pytam o to, dlatego że im ulżyło. Pytam o to, bo znowu pan kandyduje w naszym plebiscycie. Ja? I znowu, pan, tak, i znowu w związku z pracami komisji śledczej ubiegłorocznymi. To prawda, ale to kandyduję, ale się nie zgłaszałem do tego kandydowania. Nie, się nie zgłasza. Nie, nie. Zgoda nie jest wymagana. Nie ma, aha, tak dobrze. Aha. No trudno. Jak to skoro, trudno? Przecież to jest zaszczyt. Skoro kandyduję. Ale oczywiście to bardzo miły konkurs. Skoro kandyduję. O, właśnie, trzeba wyłączyć telefon. No właśnie, ale właśnie. On jest wyłączony, to tylko wibracja. Panie ministrze, dokładnie 6 lat i 1 miesiąc temu, czyli 13 lutego 2012 roku, Prawo i Sprawiedliwość złożyło w Sejmie po raz drugi zresztą projekt likwidacji gabinetów politycznych. Teraz premier Mateusz Morawiecki zapowiada, że gabinety polityczne będą ograniczone, zredukowane, ale nie będą zlikwidowane. Myśmy złożyli projekt likwidacji gabinetów politycznych w samorządach, nie przy ministerstwach. W 2012 roku? O ile sobie przypominam. Bardzo wielu polityków Prawa i Sprawiedliwości mówiło, że gabinety polityczne są nadmiernie rozrośnięte. No tak. Czyli co? Nie będzie likwidacji, będzie tylko... Wtedy też była to likwidacja gabinetów politycznych przy samorządach i ograniczenie przy ministerstwach, ale nie likwidacja, ponieważ tak naprawdę one są potrzebne. Ale zawsze państwo wiedzieli, że one są potrzebne, czy teraz zmienili zdanie? Nie, nie zmieniliśmy. Ja przypominam sobie ten projekt i jeszcze raz powtarzam. I oba projekty dotyczyły tak wyłącznie likwidacji gabinetów politycznych w samorządach i ograniczenie przy ministerstwach. Także nie były to rozwiązania likwidacji wszystkiego. Nie jesteśmy Kononowiczem. A kiedy nastąpi ta redukcja? Myślę, że w następnym etapie racjonalizacji rządu. A kiedy będzie ten następny etap? No jak zakończy się ten, czyli zmniejszenie ilości wiceministrów. No to już się właśnie chyba zakończył. Jeszcze nie, jeszcze będzie. Aha, czyli ten etap. Jeszcze będzie dokończenie kilku resortów, w których jeszcze nie nastąpiła zmiana, czyli zmniejszenie ilości wiceministrów. A dlaczego to od razu nie nastąpiło? Przecież zgodnie z procedurami wszyscy ministrowie w momencie, kiedy zmieniał się premier, zmieniał się gabinet, złożyli rezygnację i teraz premier podejmował decyzję, więc to było najprostsze rozwiązanie, żeby teraz wszystkie decyzje podjąć takie już docelowe? Tak, ale czasem najprostsze decyzje nie są najlepsze. Bardzo pan jest enigmatyczny, panie ministrze. Może jakoś tak szerzej? Szerzej? Nie wiem. A damy radę szerzej? Tak, da pan radę. To szerzej odpowiem w ten sposób, że premier zapowiedział, że te decyzje będą wynikiem przeglądu resortów i konieczności pracy poprzez różnych ludzi dopasowane do zadań. Niektóre resorty zostały okrojone ze swoich zadań i tam rzeczywiście było łatwiej dokonać redukcji, a niektóre nie zostały okrojone. No i tu jest trochę trudniej, ponieważ trzeba zastanowić się, komu po zmianie ilości wiceministrów przekazać te zadania. No to trochę trwa. To nie jest tak, że można dokonać takiego przeglądu w jeden dzień, tym bardziej, że przypominam, że premier... No ale jednak z tym 17 się udało. No, bo premier ciężko pracuje, ale nie ma 48 godzin na dobę. Przypominam, że w ostatnim tygodniu były dwie wizyty zagraniczne i po prostu premier był bardzo zajęty. Od rana do nocy spotkania z premierami, z przedstawicielami Komisji Europejskiej, z przedstawicielami różnych międzynarodowych organizacji. Jaki jest klucz tych dymisji? Jaki jest algorytm? Niektórzy mówią o algorytmie. No jest to taki algorytm, że jest wyliczenie mniej więcej proporcjonalnie, ale tak całkowicie to się nie da, no, z dokładnością do pół osoby, bo ludzi nie można na pół przeciąć. Jest to takie wyliczenie ilości urzędników i zadań w danym ministerstwie i przyporządkowanie tej ilości zadań i osób odpowiedniej ilości wiceministrów. Jak ministerstwo jest mniejsze, ma mniej zadań, mniej osób, to mniej wiceministrów. Jak większe, to większa ilość. No i taka analiza jest dokonywana. To wygląda na to, że Ministerstwo Zdrowia ma mało zadań, bo aż dwóch wiceministrów musiało się ze swoimi stanowiskami pożegnać. Tam było rzeczywiście sporo zadań i sporo wiceministrów. Zresztą widzimy, nasza służba zdrowia ma wciąż... Ciągle jest dużo zadań, prawda? Wciąż problem. A dwóch do ich mniej. Rozwiązywania. Swoją drogą, to bardzo dobrzy fachowcy i być może będzie tutaj jakaś luka po ich odejściu. Bo to jest też tak, że czasami mówimy zmniejszyć. Zmniejszenie o 20 paru ludzi w rządzie nie jest jakąś ogromną oszczędnością, choć rzeczywiście jakaś oszczędność jest. Ale jaka mniej więcej, to tak można teraz określić? Będzie to z pewnością policzone przez dziennikarzy. Myślałam, że już zostało policzone w rządzie. W rządzie tak, natomiast pan, to jest tak, że pan premier jako bankowiec umie liczyć. Tak, oczywiście. Natomiast część z tych osób będzie zaangażowana do zadań w nieco innym, można powiedzieć, układzie, bo część tych, którzy są parlamentarzystami, wróci do Sejmu, do Senatu, bo jeden senator również odchodzi, a część będzie też pełnomocnikami premiera. To znaczy, wróci, oni cały czas byli senatorami i posłami. Tak, ale... poseł, będąc w Sejmie, nie będąc w rządzie, uczestniczy w pracach komisji. Odchodząc do rządu musi złożyć rezygnację z prac w komisji, więc jakby jest mniej zaangażowany w pracę w Sejmie, chociaż ma obowiązki bycia na głosowania, uczestniczenia w spotkaniach klubu i tak dalej, więc z tych obowiązków ma więcej. No dobrze, a jeśli chodzi o te inne obowiązki... Będzie mógł się zaangażować bardziej w pracę w parlamencie. Panie ministrze, jeśli chodzi o te inne obowiązki i, że tak powiem, zagospodarowanie odwołanych wiceministrów, czy były wiceminister przedsiębiorczości Piotr Woźny będzie teraz pełnomocnikiem premiera do spraw czystego powietrza, bo był pełnomocnikiem rządu? Prawdopodobnie tak. To jaka to jest zmiana? Na czym polega ta racjonalizacja? Że będzie bezpośrednio podlegał premierowi i to wynika z tego, że premier stawia to jako jeden z priorytetów i chce mieć bezpośredni nadzór nad tym. Czyli tutaj nie ma odchudzenia? No jest odchudzenie rządu, bo nie będzie wiceministrem, będzie pełnomocnikiem. I podobnie będzie z panem ministrem Pawłem Sałkiem, który odpowiada za przygotowanie szczytu klimatycznego w Katowicach, a został właśnie odwołany. On jest też pełnomocnikiem rządu do spraw polityki klimatycznej. Pozostanie tym pełnomocnikiem? Być może tak. Ja bardzo wysoko cenię pana Sałka jako fachowca, ale oczywiście to jest decyzja premiera. Znowu ten telefon. Może pan się nie podoba to, co pan mówi? Nie. Takie są recenzje? Może co to jest? Informacja z klubu, informacja z KPRM-u o zagrożeniach. A jakie mamy zagrożenia, panie ministrze? Różne rzeczy. Dostajemy informacje o na przykład katastrofach, wypadkach, stanie alarmowym wód i tak dalej. To bardzo ciekawe. Opozycja mówi, że to oszustwo i fikcja, ta cała racjonalizacja rządu, właśnie ze względu na te nowe zadania odwołanych wiceministrów. No nie wszyscy będą mieli nowe zadania, natomiast część zadań jest potrzebna, nad częścią zadań bezpośrednio chce mieć nadzór pan premier, więc to jest takie przegrupowanie, jak w czasie różnych działań przegrupowuje się zespoły ludzi, dopasowując do zadań. No, mieliśmy zmianę kompetencji ministerstw, więc część kompetencji przeszła z jednych ministerstw do drugich i w tych ministerstwach, które utraciły te kompetencje w sposób naturalny, jest zmniejszenie ilości wiceministrów, a niektóre zadania są podniesione do rangi bezpośredniego nadzoru premiera, bo są one istotne. Stąd te zmiany to nie są tylko polegające na tym, że mechanicznie tniemy i mówimy, dobra, w każdym ministerstwie jeden wiceminister, do widzenia i nie patrzymy, czy jest potrzebny. A w niektórych dwóch, w KPRM-ie nawet więcej, bo kilku sekretarzy i podsekretarzy stanu, więc można powiedzieć, że tutaj największe cięcia. Stąd no, myślę, że mniejszy rząd będzie pracował skuteczniej. A jak pan przyjął zapowiedź premiera o likwidacji nagród? Bo pan jako nowy minister nie dostał nagrody chyba. I już pan nie dostanie. Trudno, takie życie. Nie pracujemy dla nagród. Chociaż rzeczywiście jest tu pewna niekonsekwencja, dlatego że powszechnie się uważa, że jeżeli ktoś awansuje na ministra, czy w ogóle awans z reguły wiąże się z większym uposażeniem, a w sferach rządowych awans wiąże się z mniejszym uposażeniem. No i to jest pewna niekonsekwencja. Przechodząc do rządu. Tak, rzeczywiście, choć nie pytałem o to, jakie są zarobki, bo uważam, że służyć ojczyźnie, to nie patrzy się na to, za jakie wynagrodzenie. Ale premier chce, żeby posłowie, którzy zostali sekretarzami stanu, służyli ojczyźnie za pensję plus dodatek 50-60% pensji poselskiej. W jakimś sensie to jest trochę jednak tak, że my pozostając w Sejmie mamy również obowiązki poselskie i też jakieś inne obowiązki. W regionach? Nie, no, a uczestnictwo w pracach, w głosowaniach, w pracach klubu. Ale komisji już nie. W komisjach nie, bo jest konstytucyjny rozdział władzy wykonawczej od władzy ustawodawczej. No jeżeli minister czy ministerstwo przygotowuje projekt ustawy, no to trudno, żeby ją później oceniał, będąc jednocześnie członkiem komisji, która głosuje przyjmując lub odrzucając ten projekt. Dobrze, byłoby to pieniądze, mieszanie panie, konstytucyjnych panie zadań poszczególnych. Patrzę, tutaj rzeczywiście ma pani dziś nie broszkę, a pierścionek w kształcie kota. Panie ministrze, to jest salon polityczny Trójki, to jest rozmowa o polityce, a nie o kotach. Ale akurat tak koty w polityce są ważne, wiem, w Prawie i Sprawiedliwości koty tak są. Pani też jest wielką miłośniczką kotów. Dobrze, a możemy porozmawiać o odtajnieniu notatki. O kotach? Panie ministrze, to już przekracza chyba rany luzu. Ja rozumiem, ale wie pani, no, takie poważne tematy z samego rana, myślę, że czasem warto pożartować. Jest pan dzisiaj polityka, w bardzo krotochwilnym nastroju. Polityka jest dziedziną poważną. Dobrze, ale czy ta notatka, ale też MSZ-u, wolno, ale też wolno czasem zażartować. Przepraszam, jeśli mój żart był nie na nie miejscu. Nie, no cudowny żart, tylko że tracimy i czas. I też kocham koty. Bardzo się cieszę. Tylko patrzę na zegar, a chciałabym zapytać, dlaczego ta notatka MSZ-u, która narobiła tyle szumu, dotycząca stosunków polsko-amerykańskich, nie zostanie odtajniona? Czy to nie byłoby zdrowe? Wie pani, trudno mi powiedzieć. Jeżeli jakaś notatka jest i jest tajna, no to po coś jest tajna, żeby jej właśnie na światło dzienne nie wywlekać. Ale zdarzają się sytuacje, że pewne tajne materiały są odtajniane, więc zdarzają to nic się dziwnego. Przypominam sobie, jak wiele miesięcy oczekiwaliśmy na odtajnienie notatek dotyczących Amber Gold. Więc jest to długa procedura, nawet sięgająca zgody premiera na odtajnienie różnych notatek, także to łatwe nie jest, a musi być też silne uzasadnienie odtajnienia. A tutaj nie bardzo jest, tak? Cały szum informacyjny wokół tej sprawy nie jest szum nie jest uzasadnieniem do odtajnienia tajnych dokumentów. To na koniec zapytam, jak pan odebrał wywiad pana prezydenta Andrzeja Dudy dla Dziennika Gazety Prawnej, w którym krytykuje troszeczkę, ale jednak ustawę o IPN-ie. W każdym razie moment jej przyjęcia. Mogę powiedzieć w ten sposób, no nie czytałem doniosłego wywiadu pana prezydenta. Dziękuję bardzo. Dziękuję Marek również. Marek Suski, minister szef gabinetu politycznego premiera Mateusza Morawieckiego. Beata Michniewicz, dziękuję. Do usłyszenia. Autopromocja. Dbać o siebie to takie naturalne i jednocześnie trochę egocentryczne, prawda? Może warto jednak na poważnie zająć się sobą i zmienić swoje życie na zdrowsze, na lepsze, na ciekawsze. Zapraszam dziś o 11.15. Instrukcja obsługi człowieka. Grażyna Dobroń. Sponsorem audycji jest PZU. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Pierwsza rata gratis i do sierpnia nie płacisz. Teraz w sklepach Euro rozłóż zakupy na 20 rat 0%, a pierwszą ratę zapłacimy za Ciebie. Następną lub resztę ceny zapłacisz dopiero w sierpniu. Na przykład 4K Ultra HD, 50 cali Philips Smart, za który zapłacisz 1899 zł i 5 groszy. RRSO wynosi 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. To ty? No tak, ja. A ty? Co za luk? Wiesz, wiosna idzie. A, no tak. Trzeba było ją wpleść we włosy. A ja. Poczuj wiosnę we włosach. Szampon, odżywka, farba i lakier dla utrwalenia efektu. Skorzystaj z promocji 2 plus 2 gratis w klubie Rossmann i wybierz 4 różne produkty do pielęgnacji, koloryzacji i stylizacji włosów. Rossmann. Była już sprzedaż, potem wyprzedaż. A teraz? Teraz mamy totalną rozsprzedaż ostatnich aut rocznika 2017 w salonach Hondy. Decyduj! Rabat do 16 tysięcy złotych teraz lub dopiero za rok. Salony Hondy zapraszają. Już teraz w Lidlu w świątecznie niskich cenach. Krewetki olbrzymie 39,99 za 720 gramów oraz Ajwar różne rodzaje 2,99 za 360 gramów. Lidl. Dobrze spotkać się w święta. Zapytamy przechodniów, z czym kojarzy im się okres jesienno-zimowy. z infekcjami. Z brakiem słońca i przygnębieniem. Z brakiem energii. Oddajmy głos naszemu ekspertowi. Powodem takiego samopoczucia może być brak witaminy D3. Jak sobie z tym radzić? Sięgając po Molekin D3 Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3, a w dodatku jest przyjazny dla kieszeni. Molekin D3. Warto zadbać o odporność i mocne kości, ale nie warto przepłacać. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna jest 8.30. Skrót wiadomości, Jolanta Pawlak. Wojska NATO zostaną na wschodniej flance tak długo, jak to konieczne, mówi w specjalnym wywiadzie dla naszej korespondentki z Brukseli Beaty Płomeckiej, szef Paktu Północnoatlantyckiego. Dodaje, że Polska jest oddanym sojusznikiem NATO. Dziękuję za nasz wkład w sojusz. 300 tysięcy złotych łapówki wziął gdański biznesmen. CBA zatrzymało go na gorącym uczynku w jednym z warszawskich hoteli. Teraz usłyszy prokuratorskie zarzuty. Za pieniądze zobowiązał się doprowadzić do sprzedaży zabudowanej nieruchomości należącej do jednej z pomorskich firm spożywczych. W upadłości. Powoływał się na wpływy u syndyka masy upadłościowej tej firmy i w nadzorującym upadłość gdańskim sądzie. Za półtorej godziny pracę rozpocznie Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Amber Gold. Komisja przepyta byłego dyrektora i wicedyrektora gdańskiej delegatury ABW Adama Gruszkę, Jarosława Dąbrowskiego. Jej członkowie będą pytać m.in. o to, jakie czynności w sprawie Amber Gold gdańskie ABW podejmowało przed zleceniem śledztwa przez prokuraturę. Ekonomia w Trójce. Elżbieta Szczerbak. 100 tysięcy firm w Polsce ma problem wart 19 miliardów złotych, czytamy w dzisiejszym Pulsie Biznesu. Państwo zaoszczędziło na przetargach 30 miliardów złotych, bo przedsiębiorcy cięli koszty pracownicze. Teraz za pośrednictwem ZUS wystawia im za to słony rachunek. Nigdy wcześniej nie stworzono tak dużej liczby nowych miejsc pracy jak w ubiegłym roku. Likwidowanych jest ich rekordowo mało, informuje z kolei dziennik Gazeta Prawna. W 2017 roku w firmach zatrudniających co najmniej jedną osobę powstało aż ponad 694 tysiące nowych miejsc pracy. To przede wszystkim efekt dobrej koniunktury gospodarczej. Więcej informacji z rynku pracy i nie tylko w Informatorze Ekonomicznym już po godzinie 9.30. Drożyzna nam nie grozi, ale ceny będą rosły. W najbliższych latach możemy spodziewać się wzrostu inflacji, wynika z najnowszego raportu Narodowego Banku Polskiego. Wicedyrektor Departamentu Analiz Jacek Kotłowski tłumaczy jednak, że nie będą to drastyczne wzrosty. Wyszliśmy już z okresu deflacji. Inflacja powoli utrwala się na poziomie około 2%. Naszym zdaniem będzie stopniowo przyspieszała, ale cały czas będzie pod kontrolą, będzie kształtowała się w okolicach celu inflacyjnego NBP. W tym roku spodziewamy się, że inflacja wyniesie 2,1%, w kolejnych latach trochę wyżej 2,7% i 3% odpowiednio. Według analityków Banku Centralnego wpływ na przyszłe ceny będzie miało tempo wzrostu gospodarczego oraz sytuacja na rynku pracy. 94,5% przedsiębiorców złożyło w terminie jednolity plik kontrolny VAT za styczeń bieżącego roku, poinformowało Ministerstwo Finansów. Ze wstępnej analizy wynika, że spośród 650 milionów faktur 85 tysięcy będzie wymagało szczegółowego sprawdzenia przez Krajową Administrację Skarbową, tłumaczy minister finansów Teresa Czerwińska. To wszystko w tej chwili będzie przedmiotem analizy, weryfikacji przez Krajową Administrację Skarbową. Będziemy wyjaśniać, czy są to błędy i omyłki, czy są to być może próby wyłudzenia, czy przedsiębiorstwa, które są słupami, czy które wystawiały, a potem w sposób świadomy takich faktur nie księgowały. Szefowa resortu poinformowała też, że ministerstwo pracuje nad likwidacją przekazywania deklaracji VAT, ponieważ JPK dostarczają wystarczająco dużo informacji. A więcej z ekonomii na naszej stronie gospodarka.polskieradio.pl. To będzie pochmurny dzień, będzie padał deszcz, wysoko w Sudetach śnieg, przejaśni się lokalnie w centrum i na południu kraju. Wiatr umiarkowany i dość silny, nad morzem nawet porywisty. Temperatura od 8 stopni w Kołobrzegu i Koszalinie, 10 w Gorzowie i Poznaniu, do 13 stopni w Opolu, Tarnowie i Przemyślu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach euro i na euro.com.pl. Pierwsza rata gratis i do sierpnia nie płacisz. Smartfon Samsung Galaxy J3, za który zapłacisz 417 zł i 5 groszy. RRSO 0%. Już teraz hity cenowe w Lidlu. Żelazko o bardzo dużej mocy z systemem bezpiecznego wyłączania autostop. Tylko 59 zł. A elektryczna ostrzałka m.in. do noży, nożyczek i wierteł. 89,90. Lidl. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Trójka.

Wybierają Państwo jednego z 10 kandydatów. Nazwisko kandydata prosimy przesłać SMS-em pod numer 71-335. Całkowity koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze. Wypowiedzi kandydatów oraz regulamin plebiscytu Srebrne Usta znajdują się na stronie internetowej Trójki. Tam też można oddać głos. Więcej na polskieradio.pl/Trójka. Polecamy Państwu. Proszę odwiedzić stronę internetową, proszę rozważyć we własnym sumieniu jak zwykle, no i oddać głosy. Zapraszamy serdecznie. Za 20 minut 9. No to teraz muzyczna premiera. Nagranie, które jest z nami chwilę, bo dziś rano je poznaliśmy. Proszę posłuchać. Nowy Pearl Jam. No i proszę, druga piosenka dnia. Nowy Pearl Jam. Jeszcze za chwilę o tym porozmawiamy. Muzyczny rozkład jazdy. Bo tu kolega Marcin Pośpiech przygotowany do wykładu. Tak, właściwie zostałem przygotowany do tego wykładu przez Bartka Gile. To dosłownie słowo, bo tekst utworu tej piosenki Candidname szybko został zinterpretowany jako mało zawoalowany atak na obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Ale to nie ma się co dziwić, bo Pearl Jam słynie przecież z utworów zaangażowanych politycznie, społecznie. Ale zostawmy politykę, bo myślę, że ważniejsze rzeczy, jeżeli chodzi o Pearl Jam, są na horyzoncie, bo właśnie już w piątek Pearl Jam ruszają w trasę. Na początek 4 koncerty w Ameryce Południowej, taka mini trasa, a potem już na całego seria 14 występów czerwcowo-lipcowych w Europie, w tym ten najważniejszy dla nas, z naszego punktu widzenia, 3 dnia lipca w Krakowie. Pearl Jam w Krakowie 3 lipca, tak powtarzam, ale myślę, że wszyscy już doskonale wiedzą, fani grupy, bilety są gdzieś tam w szufladzie, także spokojnie. Jeżeli chodzi o koncerty, Artur Rojek w programie Atelier Anny Gacek ogłosił wczoraj kolejnych wykonawców, którzy w tym roku pojawią się na OFF Festiwalu. Do Katowic powróci Ariel Pink, między innymi, który ostatnio występował właśnie w Katowicach w 2011 roku. Oprócz jego występu możemy się spodziewać występów artystów przez niego zaproszonych, gdyż on sam został kuratorem jednego dnia na scenie eksperymentalnej. A oprócz Ariela Pinka na scenie pojawi się zespół, uwaga, będzie długa nazwa, And You Will Know Us By The Trail Of Dead, który w całości zagra swoją najważniejszą płytę Source Tags and Codes z 2002 roku, a tegoroczny OFF odbędzie się w pierwszy weekend sierpnia, oczywiście pod naszym patronatem. To jeszcze przez moment Ariel Pink. To Ariel Pink, a 20 października w warszawskiej Progresji wystąpi George Ezra. W przyszły piątek ukaże się drugi album młodego brytyjskiego barda, zatytułowany Staying at Tamara's. Promuje go piosenka Paradise i fragment, którego właśnie słuchamy. Popularność artyście przyniosło opublikowane jeszcze pod koniec 2013 roku piosenki Did You Hear the Rain i Budapest, które później trafiły na debiutancki album Wanted on Voyage. W sumie na Wyspach ten młody artysta sprzedał ponad 1 200 000 płyt. Bilety na jego warszawski występ w sprzedaży od piątku. George Ezra, bardzo, bardzo przyjemnie. Jest informacja zwrotna dotycząca nowego Pearl Jam. Największy fan w redakcji się odezwał, którego akurat dzisiaj nie ma. Krzysztofa Łaniewskiego? Dzisiaj nie widziałem go na korytarzu. Nie, drugi największy, może jeszcze większy, czyli redaktor Krystian. Bardzo zadowolony. Tak? Napisał, że bardzo zadowolony. Podoba się. I akurat premiera urodziny to już w ogóle. Przyjęło się. Dobrego. No dobrze, to teraz też utwór, który mam nadzieję, że przypadnie wam do gustu, panowie. Zwracam się do Krystiana i do ciebie. Mm-hmm. I też koncertowa zapowiedź. Nie wiem, czy planujesz. 30 czerwca na Stadionie Narodowym wystąpi bodaj najbardziej gwiazdorskie małżeństwo świata. Jay-Z i Beyoncé. Beyoncé, chyba tak się to wymawia. Mm-hmm. I koncert będzie częścią trasy On The Run 2. A Warszawa będzie jednym z 36 przystanków na tej trasie. Bilety powinny trafić do sprzedaży 19 marca, więc sobie tam... Żebyś nie przegapił. W krajeciku zanotować, dobrze. Zanotowane. Ostatni album Beyoncé to wydany w 2016 roku Lemonade, płyta 444, Jay-Z jest o rok młodsza. A 4 kwietnia taka informacja, państwo Beyoncé Knowles i Sean Corey Carter, bo tak w pełni nazywa się Jay-Z, będą obchodzić 10. rocznicę ślubu, czyli rocznicę 10. No to jest, proszę pana... Zasłaniam karteczkę tutaj. Nie jest papierowa. Nie. Cynowa lub aluminiowa. Aluminiowa, tak, tak. No dobrze. To gratulujemy i słuchamy Beyoncé we fragmencie. No to proszę, Stany Zjednoczone cła na aluminium podnoszą. Nie przemija moda na Boba Dylana. W ostatnim czasie wielu także polskich artystów sięgało po utwory mistrza. Teraz także Julia Marcel zmierzyła się z klasycznym utworem Like a Rolling Stones. Tak, Like a Rolling Stone. Tak naprawdę utwór powstał 2 lata temu na potrzeby kampanii realizowanej przez Europejską Stolicę Kultury Wrocław 2016. Ale teraz piosenka dostępna jest w postaci singla. Powstał do niej też piękny teledysk. Proszę koniecznie zobaczyć. Now you don't seem so proud about having to be scrounging your next meal. How does it feel? How does it feel? I wszyscy mamy jasność? Tak. Julia Marcel, a także Marcin Pośpiech. Bardzo dziękujemy. Jeszcze jedna informacja dla państwa o tym, co będzie się działo na trójkowej scenie. Już niedługo gramy dla Eryka specjalny koncert. Polscy jazzowi muzycy po raz kolejny stają solidarnie na wysokości zadania, pomagają koledze w potrzebie. To będzie koncert charytatywny, który poprowadzi Tomasz Tłuczkiewicz i teraz państwu o nim opowie. Gramy dla Eryka 16 marca o godzinie 19.30 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Agnieszki Osieckiej. Wystąpią kwintet Eryka, obawiam się, że bez Eryka, Laura Szafran, Mariusz Bogdanowicz, Janusz Skowron, trio Andrzeja Jagodzińskiego i Agnieszka Wilczyńska. Zapraszamy, pomóżmy Erykowi, gramy dla Eryka. Bardzo dziękujemy, bo zapraszamy serdecznie. Krzesimir Dębski także wystąpi. Gramy dla Eryka Kulma. Dochód całkowity z tego koncertu zostanie przeznaczony na pomoc Erykowi Kulmowi, wspaniałemu perkusiście, który grał w wielu jazzowych zespołach. Eryk Kulm od długiego czasu walczy z chorobą nowotworową, która uniemożliwia mu koncertowanie. Zapraszamy na ten koncert, jak Państwo słyszeli, w piątek 16 marca o 19.30 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Agnieszki Osieckiej. Bilety na koncert Gramy dla Eryka dostępne są w sklepie Polskiego Radia. Dodatkowe bilety także do kupienia przed wstępem. Przy Myśliwieckiej 357. Zapraszamy. Rzuć to wszystko, co złe. Zbigniew Wodecki, Mitch & Mitch także. Prawie wszystko w audycji porannej. Dziękujemy Państwu za wspólnie spędzony czas. Za 6,5 minuty będzie 9. Do usłyszenia mówią Zofia Kruszewska, Roma Leszczyńska, Piotr Łodaj, Marcin Łukawski. Dziękujemy za głosy w każdej sprawie. No i obiecamy Państwu YouTube, no bo dziś pan Adam obchodzi urodziny. Adam z YouTube oczywiście. Wszystkiego dobrego.